aż piję whisky całe na raz. Mój kolega cały znalazł, pyta gdzie się mały znalazł. W bagażniku leży twój ziomek, czają się już pały na nas. Tu podczepkiem będzie twój koniec, wyjebało gały jak hasz. Ej, ej, masakra to jest MC Garda Pesz, Alberto i Alvarez, Skopi, Fendi, Samuraj Miecz. Jestem new school jak Lil Jeff, ale żywy. Robię rozpierdol przez cały rok, jadę Sylwestra na ryby. Na twarzy jej jak Eloxitel, a raczej nie były koktajle. Ona kolejnym powodem, dlaczego tu znowu w nocy śpię. Outfit świeży jak peppermint, nie fiksuje się zegarkiem. Droższy niż twój Mercedes, będę przez całe życie fineser. Tropikalny oasis, białe dresy mam Marseille. Oficjalnie człowiek z ci, ale w sercu mam sarsel. Nocna jazda to trafik, ja teresem do kale. Mówią na mnie konautis, to mój pierwszy raz w UK. Raz do dechy przez tunel, jesteśmy internacjonal. Breakman jest to red notice, coś tam słyszałaś o mnie. Jestem złodziej z telewizji, baby take it easy. Fischo, Benidorm, Tis Rehalu, Tripalicante. Ona zna cyferki, to God ma torbę, Chanel i moją kartę. Różowy zachód, widok jacuzzi, hotel tylko 5 gwiazdek. Jej buty Louboutin, miesiąc charter, mam i jachtę. Mam kanapkę przy sobie, Euroakę, lerka tańczy sambę. Nagrałem to na zero, pół moim promaxem. Nasz czat grupowy CIA, to ściśle tajne. Już nie chcę ich codziennie, tylko wakacje. Zaraz ten private jet, 5 balniek, apartament. W garażu to z półtorej, płyniemy Pantarej. Bongu wielkie jak wieża Eiffla, tyle dymu jakbym palił kapcia. Magdra, bierze mnie VK, pozostaw Minecraft. Tropikalny oasis, białe dresy mam Marseille. Oficjalnie człowiek z wsi, ale w sercu mam sarsel. Nocna jazda to trafik, ja teresem do kale. Mówią na mnie konautis, to mój pierwszy raz w UK. Kas do dechy przez tu. Jesteśmy internacjonal, Blackman jest to red notice. Coś tam słyszałaś o mnie? Jestem złodziej z telewizji, baby take it.